بسم الله الرحمن الرحيم تمشكر الله سبحانه وتعالى نسال نسلام زمن دين بروا في أمبه متمت محمد صلى الله عليه وسلم نوات من بني كواكي نما صحابة زينا ومين يوتتكو فاتمين دعاء قوي مهدي سكي قيام أما بعد هاي تنمب الله أتجالي نسي تيو ميونغوني موتكو وفاتكو ويما Tunaanza darasa letu la matn al-ajurumiya kwenye nahwi kwa kuwa ni kitabu bora miongoni wa vitabu ambavyo wanazuoni wanashauri watu kuvisoma. Tunachukua matni hii, pia tutakuwa tukigusa na kwenye sharhu ya at-tuhfatu saniya, sharhu ya hii matni. Matni hii ni kwa yale ambayo tuliosoma kutoka kwa Sheikh wetu ambaye anaitwa Adnan Ahmad Al-Asaf hafidhahullah, kutoka kwa Sheikh wake Al-Allama As-Sayyid Subhi As-Samara'i, kutoka kwa Al-Allama الأديب الفقيه السيد شاكر بن سيد محمود الحسيني البدري السامرائي، كتوكاكوا الشيخ العلامة محمد حبيب الله شنقيطي، كتوكاكوا الشيخ السيد محمد كامل الهبراوي الحلبي عابدين، كتوكاكوا باباياكي السيد محمد أمين بن عمر عابدين، kutoka kwa Sheikh Muhammad Shakir ibn Ali al-Aqad, kutoka kwa Sheikh Ali Effendi ibn Sadiq ibn Muhammad ad-Daghestani, kutoka kwa Sheikh Mahmud ibn Ali al-Antaki, kutoka kwa Sheikh Muhammad ibn Ali al-Kamili, kutoka kwa Sheikh An-Najm Muhammad al-Ghazzai, kutoka kwa mzazi wake al-Sheikh al-Badru Muhammad al-Ghazzai, kutoka kwa Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansar, kutoka kwa Sheikh Muhammad ibn Ismail al-Ghaznati al-Shahir bil-Ra'i, kutoka kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Malik al-Ghaznati, kutoka kwa Sheikh al-Khatib Abi Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salim al-Juthami, kutoka kwa Sheikh al-Qadi Abi Abdullah Muhammad ibn Ibrahim al-Hadrami, kutoka kwa mtunzi wa kitabu al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Dawud Ajurrumi As-Sanhajiji Al-Fasiji rahimahumullahu ajma'in. Qala al-mu'allif anwa'ul kalam al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Naam. Kwa hiyo kutokana na kuanzia kwenye sanadi yetu hadi kufika kwa mtunzi wa kitabu anasema anwa'ul kalami, aina za maneno. Akasema al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i, maneno ni matamshi al-murakkab yaliyopangwa, al-mufid yenye kuleta faida, bilwad'i ambayo yamewekewa kwa lugha ya Kiarabu, bilwad'i bimaana ayakuna bilughati al-arabia. Hivyo ndivyo alivyosema mtunzi wa kitabu. Naam. Kisha akasema wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'na, migawanyiko ya maneno ni mitatu, pana jina, kitendo na herufi ambayo itakayokuja kwa maana. Bimaana herufi unapoisikia huwa hauwezi ukaelewa makusudio yake hadi utakapoiweka kwenye sentence uweze kuelewa maana yake nini. Kisha kasema falismu yu'rafu bilkhafdi watanwin wadukhuli alifi wallam wa hurufi lkhafdi. Jina linajulikana kwa kasra, tanwin na kuingia kwa alif na lam na kupatikana kwa hurufi ljarri, hurufi zenye kuleta kasra kwenye jina. Na hizo hurufi mtunzo wa kitabu akasema min, ila, an, ala, fi, rubba, albau, alkaf, allam wa hurufu alqasam wa hiya alwaw walba watta. Hizi ndizo herufi zenye kuleta kasra kwenye jina. Walfi'il yu'rafu biqad, na kitendo kinajulikana kwa qad. Wasin, na kitendo kinajulikana kwa kuingia sin. Wasaufa, na kuingia saufa ndanimu. Wata ta'anithi sakina, na kuingia ta'u ta'anith, ta'u ya kike yenye sikne. Walharfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu lismi wala dalilu lfi'il. Na herufi ni ile ambayo haitoshelezi kuwa ni dalili ya jina wala dalili ya kitendo. Bimana harfu peke yake haijatutosheleza, haitoshelezi kusema kwamba hii ni jina wala ni kitendo. Hiyo ndio nakuwa ni harfu. Naam. Kwa hiyo kama jinsi tumesema, tutachukua sharhi ya Tuhfatu Sania mpaka hapa kwenye matni, tuingie kwenye sharhu, tusikilize jinsi walivyotuwekea sharhu mtunzo wa kitabu cha Tuhfatu Sania. Kitabu At-Tuhfatu As-Saniya bisharhi al-muqaddimati al-ajurrumiya. Hichi kitabu At-Tuhfa maana yake ni zawadi, tunda. Alafu neno As-Saniya bimaana as-sharifatu rafi'atu al-karima, tunda litukufu. Tofauti ya sinia, as-sania wa sinia mukhtalif, pana tofauti. Jina la kitabu ni At-Tuhfatu As-Sania ay as-sharifa, tunda lenye thamani, tunda lenye thamani. Na wakasema bisharhi al-muqaddimati al-ajurrumiya, sharhu ya muqaddima wa al-ajurrumiya. Al-ajurrumiya maana yake ni al-faqiru as-sufi. Allahu akbar. Bimaana mtunzu wa kitabu Tuhfatu As-Sania anaitwa Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wa huwa min kibar ulama al-Azhar. Anasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wa kafa, wa salamuhu ala ibadihi alladhina astafa. Sifa zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na salamu zake Allah ziwe juu ya mja wake, juu ya waja wake ambao aliowachagua. Hadha sharhun wadihu al-ibara, hii ni sharhu iliyoweka wazi, aidha iliyokuwa wazi ibara zake. Dhahiru al-ishara, ishara zake ziko wazi. Yani uthamara dani al-qitaf, sharhi hii ni tunda lililowiva, dani al-qitaf, umekurubia wakati wa kulichuma tunda hilo. Kathiru al-as'ila wa tamrinat, kitabu chenye masala mengi na tamrinati zilizokuwa nyingi. Sheikh aliposema yani uthamara dani al-qitaf, tunda lililowiva limekurubia wakati wa kulichuma, hapa ni kinaya, ni fumbo, makusudio yake maana yake ni kitabu kilichokuwa kirahisi, chepesi, kinayatu an suhula. Kwa sababu tunda lililoiva inakuwa urahisi kwenda kulichuma. Naam. Kisha akasema qasadtu bihi zulfa. Kwenye kitabu hiki nimekusudia at-taqarrub, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qasadtu bihi zulfa ila Allah ta'ala bitaysir fahm. Nilikurubia, nilikusudia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa urahisi wa fahamu ya kitabu hiki. Aidha kwa urahisi wa kuweka uwazi watu waweze kufahamu kitabu ambacho ni Al-Muqaddimati Al-Ajurumiyya, ambacho tumesema kwamba ni Al-Muqaddimatu Al-Ajurumiyya. Al-Ajurumiyya tumesema ni Al-Faqiru As-Sufi Ibn Ajurumi, ulida fi yawmi alladhi tuwfiya fihi Ibn Malik. Imam Malik Ibn Malik, mmoja katika wanazuoni wa lugha ya Kiarabu, mtunzi wa kitabu ambacho kinazoeleka kwa jina Alfiyat Ibn Malik. Sasa mtunzi wa kitabu chetu Muqaddimatul Ajurumiyya, siku alifariki Ibn Malik ndo siku kazaliwa yeye. Akaendelea kusema msharehishaji wa kitabu ala sigari talaba, manake kitabu hiki ni kwa wale wanafunzi wadogo wadogo. Liannaha albabu ila tafahumi al-arabiyyati allati hiya lughatu sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa lughatu al-kitab al-aziz. Liannaha albab ila tafahumi al-arabiyya, kwa sababu lugha aidha kitabu hiki ni mlango wa kuweza kufahamu Kiarabu. Mlango hapa maana yake ni alwasila, ni njia ya kuweza kufahamu lugha ya Kiarabu, ambayo ni lugha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika ni lugha ya kitabu kitukufu ambacho ni Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju an astahiqa bihi ridha Allah azza wa jalla, nataraji kustahiki radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu hiki. Fa huwa khairun ma as'a ilayhi, bila shaka ni jambo la kheri ambalo huharakiwa kwalo, ambalo naharakia kwalo. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Rabbana ighfir li waliwalidayya walilmu'minin walmu'minat yawma yaqumu alhisab. Amin. Katabahu almu'taz billah ta'ala wahdahu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Mtu wa Masri. Mtunzi wa kitabu amesema al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkab al-mufidu bil-wad'i. Maneno ni yale ambayo, bimaana al-kalamu, imewekwa kwa matamshi yaliyopangiliwa yenye faida, yaliwekwa kwa lugha ya Kiarabu. Yeye hapa ndo sharhi inaanza. Sharhi inaanza hapa. Hapa kwanza ameanza kauli ya muallifu wa al-ajurumiyya wa matni, kisha anaanza sharhu hapa aliposema wa aqulu. Hapo wa aqulu maana msharehishaji wa kitabu ndio anasema sasa. Lilafzi al-kalam, maana yani neno al-kalam liko na maana mbili, ahaduhuma lughawi wa thani nahawi. Maana ya kwanza ni ya kilugha na maana ya pili ni ya kinahwi. Sheikh Romoka. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Amma al-kalam al-lughawi huwa ibaratun 'amma tahsulu bi sababihi fa. نعم فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مركبا، الثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. نعم كافي. متنزو الكتاب anatuambia kwamba tushona kwamba maneno yamegawanyika kilugha na kinahwi. Tunaposema kinahwi maana nisbatu ila nahwi, tunakuwa tumeyasibisha kwenye nahwi. Na nahwi na maana zake nyingi kwenye lugha ya Kiarabu, inakuja na maana ya upande aljiha, inakuja na maana ya mfano na zinginezo. Kisha akasema ama al-kalam lughawi, ama al-kalam, maneno kwenye lugha ya Kiarabu huwa wanakusudia ibaratun amma tahsulu bisababihi faida, ni ibara ambayo tunapata faida kupitia ibara hiyo. Sawa un akana lafdhan, sawa ibara hiyo iwe ni matamshi, am lam yakun, am isiwi ni matamshi, kal khatti, kama vile mtu aweza chapa, wal kitaba, mtu aweza andika, wal ishara na kadhalika, inaweza kuwa ni ishara. Kwa hiyo kwenye lugha ya Kiarabu neno aidha matamshi inapatikana moja kati ya hivi vitu. Iwapo mtu atakuashiria ukamwambia kitu, akaashiria kwa kichwa kupandisha juu, bimaana akakubali, ndivyo tunavyofahamu kwenye lugha ya Kiarabu, hiyo inaitwa kuwa ni al-kalam. Hapa chini anasema idha qala laka qa'il, atakapokuambia mtu hal ahdarta li al-kitab alladhi talabtuhu mink, je, umileta kitabu ambacho nilichokuwa na kuomba, umeniletea kitabu ambacho nilichokuwa nimekuomba. Fa asharta ilayhi bi ra'sika min fawq ila asfal, ukaashiria kwa kichwa chako kukipandisha juu na kukiteremsha chini. Fa huwa yafham annaka taqulu lahu na'am, yeye ataelewa kwamba umeitika ishara. Hiyo ni kilugha ya Kiarabu. Ama wanazuoni wa nahwi wanakataa, wanasema hapana, sio kila kitu kinaingia kwenye maana ya maneno. Hauwezi ukasema hichi kitu ni neno mpaka paenee sharti nne. Sharti nne zikipatikana, pakikosekana moja, hicho hatukiiti kwa ni neno. Sharti ya kwanza, ayakuna lafdhan, kwanza hiyo ni kitu chini kinatamkwa. So uje ufanye ishara ya kichwa, tutakuwa na umisema watu wanahwi wakubali. Sharti ya pili, ayakuna murakkaba, iwe ni murakkab, isijikuwa ni neno limoja. Sheikh, hawatukubali, hatukubali. Ikiwa ni neno limoja tulikubali, atakuja kuzisharehesha hizi sharhu baadin. Sharti ya tatu akasema yakuna mufidan, bimaana maneno yako wewe yawe ni yenye kuleta faida. Mtu ukisema kitu kieleweke, pana mtu anaweza akapanga maneno sheikh, akapanga maneno karibia 50 lakini ukawa hukumuelewa jambo hata limoja. Kama wazushi wanavyokuaga mdeba zao. Sharti ya nne, an yakuna mawdu'an bil wad'i al arabi, maneno yako wewe, jumla yako wewe unayozungumza, iwe imipangwa kwa maneno ya Kiarabu. Hapo moja kwa moja unaelewa kwamba vile kwa watu wa nahwi, ukija kuongea Kifaransa wenyewe kwao sio maneno mpaka yawe Kiarabu lakini kwa lugha ya Kiarabu ni maneno. Naam, nastamir. Asante kwa kusema ibara, yani kwa lugha yetu ya Kiswahili inakuja kwa maana gani? Sentence. Na fraze yani. Tumeona anasema katika mfano huu ulio chini huku, unapomuonyesha mtu kwa ishara wa kuelekea, kwa kupeleka kichwa, kutikisa kichwa, yuaelewa kuwa umekubali. Sasa na hii vipi? Yanaingia katika ibara kitendo hiki cha kutikisa kichwa? Kwa watu wa lugha wenyewe kwao ishakwambia, sawa iwe ni maneno wala asini maneno, wenyewe tu kwao wanachukua. Inaingia tu kikubwa tu, kubwa la zaidi ilete faida, mtu akuelewe unachokusudia wewe. Ukipandisha kichwa, maana yake mimi nitaelewa huyu jamaa mikataa amekubali. Kumbe kwa watu wa lugha wao wanachoelewa, paeleweke tu unachokisema wewe, tahsulu bisababi faida, ndicho cha muhimu wanachotazama wao. Lakini watu wa nahwi hawatazami faida tu, hao wanatazama zile sharti zao walizoziweka wao. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثالث عند الثلاث صح، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول فائدة بها. نعم. أنا أنزل شرح هذه الشروط. أنا سمع نينو لفظي neno tamshi matamshi ayakuna sautan, kwanza matamshi yako yawe ni sauti, bimaana tuisikie sauti umeitoa. Sawa shehe, bimaana ukipiga ishara utakoja toa sauti. Mabubu aingia hapa, pana wengine mabubu anatoa sauti shehe. Japo ujeelewa anachosema, fani muhimu tutakuja kuona. Naam, iwe ni yenye kwanza sauti isikike, na hiyo sauti yako iwe imekusanyika na baadhi ya herufi la hijai. Bimaana sauti yako utakapoitoa tuzisikie na herufi. Sawa, allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i. Herufi hijai ambazo zinaanzwa kwa alifu, zinaisha aidha zinamaliza kwa wawu, zinamalizikia kwa wawu. Wa mithaluhu, mfano Ahmad. Unasikia neno tumilitoa, herufi tumezitamka, ili ni neno. Sawa, nitamshi. Yaktub, herufi tumezitoa, nitamshi. Said, nitamshi. Akino kipiga ishara mzee sio tamshi, hatujasikia sauti. Fa inna kulla wahidatin min hadhihi alkalimati thalathi 'inda an-nutq biha takunu sawtan mustamila ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Kila moja miongoni mwa haya maneno tuliyoyataja hapa, maneno matatu, Ahmad wa yaktub wa Said, ni maneno ambayo wakati anatamka unaisikia sauti ambayo imekusanyika ndani ya herufi za hijai. Sawa. Fal ishara tu mathalan la tusama kalama inda nahwiyin. Ishara kwa watu wa nahwi sio maneno. Wewe ukija kunipigia ishara pale ukana nikakuuliza kitu, wewe ukanijibia kwa ishara, alafu kile kitu mimi sikukifanya shekhe, tukaenda kusamba sehemu fulani, mimi nilimuitikia. Mathalan kuja kuuliza na hiki chakula ni cha nani, ni cha baba au ni cha mama, wewe ukanipigia ishara ya kichwa tu. Bimaana unakubali kwamba ni cha mama. Mimi nikakila shekhe. Baada ya kukila, mama akaja, tukaenda akauliza nani kala chakula chao. Mimi nikasema sikujua kama ni chako shekhe. Wewe leo ukasema aje, si nimekuambia kama ni cha mama, haujaniambia lolote. Uwezi kupandishia ishara ya kichwa. Sio maneno shekhe. Kwa watu wa nahwi mpaka tusikie sauti, tusikie herufi zinatoka shekhe. Unataka kupandisha kichwa juu. Sheria kuwa ni ndio. Kituruki tunasema kwa kutu nyumbani ukipandisha kichwa juu manake ndio, kwa Kituruki manake umikataa. Sasa mimi nitakubali kipi? Falmuhim, Allahumma sta'an. Liadami kauniha sautan mushtamila ala ba'd alhuruf. Kwa sababu gani sio maneno? Ishara sio maneno. Kwa sababu ndanimo hamna imu herufi, hatujasikia herufi. Wa inkanat tusamma inda lughawiyina kalama. Japo kuwa kwa watu wa lugha ishara inahesabika kuwa ni maneno, li husuli alfaidati biha, kwa kupatikana faida ndani ya ishara hiyo. Naam, hapa tunaona kwamba vile lafzi tamshi ni lazima lisikike kwa sauti, tena herufi zitoke, sio kupiga tu sauti ambapo hatukosia tama herufi eti na utakuwa umesema tujui umetoa wapi hivyo vitu. Yalla, wa maana kaunihi murakaban أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم إليها غيرها سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي فهو في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. نعم تنعند شرط يبيلي شرط يكونزة مماليزة أمباي لكوان يلفظ شرط يبيلي إيوي مركب وأنا تنبيه مركب ما ناكنيني مركب أن يكون مؤلف من كلمتين أو أكثر. ni lazima kwanza jumla yako wewe jumla yako ambayo unaizungumza iwe imipangwa kwa maneno mawili au zaidi ya mawili. Isije ukaleta neno limoja tu na wewe umetamka jumla, mathalan umekaa tu hapa unatoka tu ndani unakuja sokoni. Sokoni parfani Sheikh. Hatuelewi kitu Sheikh. Lazima yaze maneno mawili au zaidi ya maneno mawili. Mfano Muhammadun Musafir. Ni maneno mawili. Muhammad ni mwenye kusafiri. Al-ilmu nafi', ilimu ni manufaa. Yablugh al-mujtahid al-majda. Mujtahidi anapata juhudi zake kutokana na juhudi alizozifanya, anafikia malengo mazuri, anafikia sehemu iliyokuwa nzuri. Unasikia mtu unapata faida, unaelewa? Walikulli mujtahid nasib, kila mwenye kujitahidi yuko na fungu lake. Hivi anapata alilmu ghairu ma tas'a ilayhi, elimu ni kitu bora ambacho kinaharakiwa kwacho. Mtu unaelewa, unaona kwamba vile ni jumla ambayo imepangika kwa maneno zaidi ya mawili. Ni maneno mawili, matatu, manne, sawa, lakini sio neno limoja. Fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibarati tusamma kalama, kila ibara miongoni mwa hizi ibara, sawa, inaitwa kuwa ni maneno, inaitwa kuwa ni jumla, sentence, sawa. Wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalmatayn au akthar, tunapotizama hizi ibara kila moja miongoni mwa hizo imepangwa kwa maneno mawili aidha zaidi ya maneno mawili, sawa. Fal kalimatu alwahidatu la tusamma kalaman 'inda an-nuha illa idha damma ilayha ghayruha, maneno neno limoja kwa watu wa nahwi hawasemi kuwa ni maneno, hawawezi wakasema kuwa ni jumla mpaka pale itakapo ambatana na lingine neno, mpaka pale takapoungana na lingine neno. Sawaun akana ndimamu ghairaha ilaiha haqiqatan kalamthilati sabiqa, sawa, neno hilo ambalo linakuja kuungana nalo liwe limekuja ni neno ambalo ni la kiuhakika, mfano wa mfano kama mifano iliyotangulia. Muhammadun musafir, yuko wazi, wazi, Muhammadun ni neno, musafirun ni neno, sawa, hii liko wazi kabisa. Am takdir, au liwe ni neno ambalo tunalipa takdir, kama idha qala laka qail, kama jinsi anaweza akakwambia mtu yoyote, man akhuka, ndugu yako ni nani, fatakul Muhammad, ukasema Muhammad. Ukitizama Muhammad ni neno limoja Sheikh, na hapo alitwambia sharti ya maneno kwenye watu wa nahwi lazima yawe murakkab, yawe ni maneno mawili au zaidi ya maneno mawili, sawa. Lakini hapo alitwambia tu Muhammad, sawa, ili neno watu wa nahwi wanalikubali. Kwa sababu gani? Ishakuwa ni takdir. Fahadhihi alkalimatu tu'tabaru kalama, linahesabiwa kuwa ni neno kwa sababu ni neno limekadiriwa. Muhammadu, Muhammadun akhi, maana yake pale hukutaka kusema kwa kirefu, kawaida inapaswa iwe ni Muhammadun akhi. Maadamu mtu alikuuliza ndugu yako ni nani, ukamwambia tu Muhammad, anafika naelewa muulizaji. Fahiya fi taqdir ibara muallafa min thalath kalimat, kwa hiyo inakuwa ni katika kukadiria, ni ibara ambayo imeundwa kwa maneno matatu. Neno la kwanza ni Muhammad, neno la pili ni akhi, neno la tatu ni ya mutakallim, sawa Sheikh. Kwa hiyo ni ibara ambayo iko na maneno matatu. Naam, nastamiri. Wa ma'na kaunihi mufidan an yahsuna sukutu almutakallim alayhi بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظا مركبا من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. نعم. معنا تنادى كوني الشروط كوني شرطي أتاتو من شروطي الكلام. توشا ما إذا شرطي أكوانزا مبايني اللف شرطي أبيلي مبايني مركب تنادى شرطي أتاتو مبايني مفيد. مفيد معناه أن يحسن سكوت المتكلم عليه. Ni pale ambapo mzungumzaji atakapozungumza kitu kisha akakaa kimya, akanyamaza. Akinyamaza, pale aliponyamazia pakawa pako na uzuri, pakapendeza, vikasikika vizuri. Bihaithu la yabqa sami'u muntadhiran li shay'in akhar, kiasi ambacho yule msikilizaji hato baki anasubiri kitu kingine. Yani unasema kitu ambacho kinakuwa kiko wadhi, mtu anakielewa, hasubiri neno lingine la kufuata. Mfano, mtu anasema au wewe ukasema idha hadara al-ustaz, pindi atakapofika ustaz, atakapokuja ustaz, kisha mtu kaikaza kwa kimya. La usama dhalika kalam. Hii kwa watu wa nahwi haikubaliki kwamba ni maneno, Sheikh. Hii sio jumla. Japo ni maneno mawili, yasha kwa murakab, lakini sharti ya tatu imekosekana, hayakuna mufida. Kwa hiyo haya sio maneno kwa sababu hayajaeneza shuruti. Walau annahu lafdhun murakkab, japokuwa ni lafdh, ni matamshi ya mipango mithalathi kalimati kwenye maneno matatu. Lianna almukhataba, sio maneno kwa sababu yule anayeambiwa yantadhiru ma taquluhu, anasubiria kile unachokisema wewe. Baada hadha mimma yatarattabu ala huduri alustadh, bado anasubiria kile ambacho utakachokisema wewe baada ya kupanga sentence yako, baada ya kupanga jumla yako kuhusu kufika kwa ustazi. Je, atakapofika ustazi pana nini? Patakuwa nini? Lakini utakaposema idha hadara alustadhu ansata talamidh, atakapofika ustadhi, pindi anapofika ustadhi, wanafunzi wanakaa kimya. Swara kalama li husuli alfaida. Basi hii tunafika tunasema kwamba ni jumla, kwa sababu faida imeeleweka. Tumeelewa kwamba ustazi akifika wanafunzi wote huwa wanakaa kimya. Kwa hiyo tunaona katika shuruti alkalam ayakuna mufida. Naam. ومعنى كونه موضوعا بوضع العربية أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي مستعملة أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضرة كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات شخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرنسا والترك والبربر. والبربر إين الفوتة؟ فرنج فرنسا عنده فرنسي. والفرنج إنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. ما شاء الله. فرنجة. في فرنسا. أي فرس صح. فرس. نعم. تنادى كوني شرط يعني ميونغوني مع شروط الكلام. التوامبيا يكون موضوعا بالوضع العربي، أي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام. Matamshi yanayotumiwa yawe ni kwenye maneno, matamshi yanayotumiwa kwenye jumla, kwenye maneno yetu ambayo tuko tunazungumza sisi, matamshi yale tutakayoyatumia yawe ni katika alfadhi lati wada'atha al-arab, yawe ni maneno ambayo yamewekwa na Waarabu, bi maana yawe ni maneno ya Kiarabu. Lidalala ala maana min al-maani, hayo matamshi yawe yanaoleta maana miongoni mwa maana. Mfano hadara, neno hadhara ni neno ambalo Waarabu wameliweka na liko na maana. Maana yake nini? Husulul huduri fi zamani almadhi, linaonesha kufika, kuhudhuria kwa wakati uliopita. Neno Muhammad Waarabu wameliweka na lina maana wa huwa dhatu shakhs almusamma bihadha alism, ni neno ambalo linaonesha mtu ambaye anaitwa hilo jina, mtu ambaye kawekewa hilo jina. Utakaposema hadhara Muhammadun takunu qad istaamalta kalimataini kulla minhuma mimma wada'ahu al-arab, ukitumia neno Muhammad hadhara, ay hadhara Muhammad, utakuwa umetumia maneno mawili, na maneno mawili hayo kila ni moja miongoni mwa hayo maneno limewekwa na Waarabu. Kinyume Na kama jinsi unaweza ukasema idha, na kama jinsi unaweza ukazungumza katika maneno yako ambayo yamewekwa na wasio kwa Waarabu. Al-ajam. Sawa? Kalfars. Kama wa Perse, wa Turk, wa Turuki, wa Barbar, you know to wa Faranj na watu wa Europe. Barbar. Ya kusudia ma ito lugha za Afrika. Huko kwa ma Europe. Europe. Ma Marekani ma huko kwa. Ma itakuwa basi ni Kigiriki. Inawezekana. Fa innahu la yusamma fi urfi ulama al-arabiyyah kalama. Hayo maneno yote kwenye matamshi, kwenye istilaha za wanazuoni wa lugha ya Kiarabu hawaiti kuwa ni maneno. Sawa, halijulikani. Fa innahu la yusamma fi urfi ulama al-arabiyyah kalaman wa instama ahl lughat al-ukhra kalaman. Kwa lugha ya Kiarabu watu wa Arabu hawahesabi kwa hilo ni neno. Japokuwa kwenye lugha zingine wanahesabu kwamba ni neno. Sawa Sheikh, bimaana mimi nikija nikakutukana kwenye lugha ya nyumbani, kwa Arabu hawahesabi kwamba ni maneno. Hayo sio maneno, hicho sio Kiarabu Sheikh. Kisha ibara. Sio ibara, ijulikani. Mpaka iwe kwenye lugha ya Kiarabu ndio utakubali. Ya salaam. Kwa hizo ndizo shuruti za aljumla, alkalam. Sharti nne, ayakuna lafdhan murakkaban mufidan mawdu'an bilwad'i alarabi. Naam. Tukumshiki kila taarif, taarif. Tumalizie na nini? Ishara. Tumesema yakuna lafdhan. Tumaliza fundo tukumbushie kwa conclusion. أمثلة للكلام المستوفى الشروط: الجو صحو، البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول. نعم صح. يفلح. لا يفلح الكسول. لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين، الله ربنا Muhammad nabiyuna. Hapa ni mifano anatupatia, mfilatu lilkalami almustawfi shurut. Mfano wa maneno ambayo hapa ni almustawfi. Mfano wa maneno ambayo yamieneza shurut. Wanatupatia mifano ambayo yamieneza hizo shurut zote. Aljawu sahun. Ziko sharti. Sharti imeenea kwa sababu ni murakkab. Kwanza ni la sahun manake ni nzuri. Hewa nzuri. Sawa? Aljawu sahun, hewa ni nzuri. Bimana unaona imeeneza nini? Shurut. Sawa. Kisha inakuja albustanu muthmirun. Bustani ni yenye kutoa matunda. Unasikia hapo maana inasikika. Tena ni maneno yaliokuwa murakkab. Alhilalu sati'un. Alhilalu sati'un. Mwezi unachomoza. Sawa. Ina hii sati'un ni fiili yake, kuna fiili yake labda. Naam. I sati'un labda itakani ismu fa'il. Fiili yake ni sata'a. Sata'a. Sata'a najmun. Sata'a bidun al-alif. Sata'a. Yani sata'a. Bimaana kuangaza. Sata'a. Sati'u bimaana lamia. Tunaenda la kufuata. Sawa. As-samaa'u safiyatun. Mbingu ni safi, ni nzuri. Sawa. Kadhalika unasikia tunapenye maneno mawili tena yanaeleweka Sheikh. Sawa. Yudhi'u al-qamaru layla. Mwezi unaangaza usiku. Maneno matatu ni murakkabu min thalath kalimat. Tena yanaeleweka maana yake. Afu inakuja yanjahu al-mujtahid. Mujtahid anafaulu, mwenye kujitahidi anapasi. Sawa. La yuflihu al-kasul. Kadhalika na hii inaeleweka. Ya kufata? La ilaha illa Allah. Na hiyo kadhalika ni murakab, imipangiliwa, tena iko na maneno ambayo yanaeleweka, hakuna budi yako haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Alafu inakuja Muhammadu swafwatul mursalin. Allahumma akbar. Na ipi yanaeleweka? Muhammad ay afdal, swafwat bana afdal. Sawa. Unasikia na hii ni murakab, imipangwa maneno yako matatu, tena maana inakuja wenye kueleweka. Allahu Rabbuna, na hii inaeleweka ni maneno matatu. Allahu Rabbu pamoja na na Muhammadu Nabiyuna, ni maneno matatu. Muhammad Nabiyu pamoja na hii naya kuonyesha kwamba ni wakwetu sisi. Mafuhumu wala la? Tunaenda amthilatu lil lafzi al mufrad. Muhammadun Aliyun Ibrahimun qama min. Haya yote ni mifano ya tamshi ya neno limoja limoja ambalo havina maana. Ukisema Muhammad atujuna kusudia nini? Ukisema Ali atujuna kusudia nini? Ukisema Ibrahim, ukisema qama, tunajua kweli kasimama. Sasa hatujapata faida, tuelewi nini unachotaka kukusudia wewe. Amthilatu lil murakkab ghayri mufidin. Madinatu al-Iskandariya. Naam. Abdullah Hadramaut. Law ansafa an-nasu idha jaa ash-shita'u مهما أخفى المرائي إن طلت الشمس إن طلعت الشمس الله. Hapo tunaenda kwenye mfano wa maneno ambayo yamepangwa mawili, lakini sikitiko hayana faida yoyote. Yana vitu faidishi kitu hata kimoja. Madinatul Iskandaria, mji wa Iskandari. Sasa umefani, tunautaka kwa nini huyo mji? Hakuna chuo natusaidia sisi. Sawa. Afu inakuja Abdullah, mja wa Allah. Alfani, hatujui. Hadhara mauti, hatujui makusudio. Lau ansafa nas, wafanye nisa. Lau kwamba watu wangelikuwa waadilifu, wangifanya uadilifu. Patakuwa nini sasa? Idha jaa ashata'u, mahma akhfa almura'i, intala'at ash-shams. Yani vitu vyote, maana neno limoja limoja utaelewa. Ila makusudio yake sasa inakuwa ni mushkila. Hatuelewi kitu chochote. Kwa hiyo hapa kinachofuata ni masala ambayo yanayotangulia. Sisi tulichoona ni kwamba tumeona maana al-kalam kilugha na kwa wanazuoni wa nahwi, tukaona kwamba al-kalam kwenye lugha ni ibara yenye kuleta faida. Sawa, iwe ni matamshi, iwe ni maandishi, iwe ni ishara. Kadhalika kwenye wanazuoni wa nahwi tukaona kwamba ni lazima al-kalamu iwe na shuruti nne. Iwe ni lafzi, iwe ni matamshi, iwe ni murakab, iwe ni mufid, iwe yako kwenye lugha ya Kiarabu. Hizo shuruti nne lazima zikamilike. Pakikosa moja kati ya hizo nne, hatuikubali. Naam. Nadhani bila shaka mpaka hapo ndipo mwisho wa darasa letu. Labda kukumbushana kidogo, labda kama kwa yale ambayo tunaweza kuwa tumesoma, tukumbushane kidogo hapo ustazi wetu Abu Ishaq, kwa yale ambayo unaweza kuwa umezingatia katika darasa letu. Katika darasa ambalo tulilosoma hivi, iwapo nitasema Daraba abi. Wana sema jili, hatha kalamu wala la? Sama, kanuni za wanye lugha yao, anuhat, hii sio kalamu. Le? Kwa sababu imekosa sharti ya tatu, minshuruti kalamu. Hai sharti? Na sharti ya nyewe, ni iwe ni nifaida. Iwe ni nifaida. Maana tumeona katika shurut iwe lafzu murakkab mufid yenye faida. Sasa hapa tunashindwa kuelewa daraba abi haimpiga nini hivi. Iwapo mimi nitasema my name is Abu Aziz, vipi hadha kalamu wala la? Sawa, kwa kanuni za wenye lugha yao hiyo si maneno, au mimi sijakupata shekhe, sijakuelewa ulichokimaanisha. Kwa sawa na wanuhat, kwa sababu imekosa moja ya sharti, na ni sharti ya nne, iwe ni sharti ya nne ambayo ni baada لفظ مركب ومفيد يعني بالوضع يعني بالوضع العربي يعني بمعنى يوي كوني لغة كيرابي لغة كيرابي سوا pana swala labda cha ni kuachia utalifanyia bahth inshallah yeah. Huku wanatuambia maneno ni mpaka yawe na matamshi yeah. Ishara hatuikubali. Zipo hadithi nyingi mtume kazungumza kiishara sheikh yeah. Washaona zipo hadithi mtume kazungumza kiishara sawa. Mfano pana wakati mtume alikuwa anaweza kusema kitu la madhara anasema ataqwa ha huna wa ashara ila sadri, anaashiria kwenye kifua sheikh. Huku mtume anaashiria kwenye kifua, sasa sijui hili pale alipoashiria kwenye kifua mafuhumu ama ghairu mafuhumu. Hii acha tufanye ni wajibu manzili, utaenda kuifanyia bahth inshallah, kwa sababu tutajitahidi darasa letu la nahwi tuwe tunalipeleka na uhusiano na hadithi inshallah, itakuwa ni vyema zaidi. Kwa hiyo Allah tuwekee taufiki na tuwekee baraka katika darasa letu hili na tuwezeshe weze kufahamu kweli wa kufahamu. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.